परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 8 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः नारायण हुआ रात्रि का वो बहुत पसंद आया है, परंतु कुछ उस विषय में शंकाएं हैं। पहला प्रश्न है कि जो युवती 20 और 30 वर्ष तक की आयु में यदि विधवा हो जाती है तो उसका जीवन बिताना दुर्लभ हो जाता है। उसका एक कारण तो यह है कि आज का वातावरण सिनेमा टीवी खान पान और आदि आदि कई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से संयम रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसका पुनर्विवाह करने की लोग सोचते हैं। दूसरी बात इसमें यह भी है कि माता पिता अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, माता पिता अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, सास ससुर भी अपनी बहू जो विधवा हो गई है उसको बेटी मान करके उसका पुनर्विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन युवतियों का पुनर्विवाह करने में क्या दोष है, ये पहली शंका है। सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तव में मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, ये मानव जन्म किस लिए मिला है, इस बात का उत्तर है। जो भाई कहते हैं वो आया आ जावे और वो उत्तर दे। इन्होंने जो प्रश्न किया है वो यही करना है, मेरा उद्देश्य वाद विवाद का नहीं रहता है। इस वास्ते वास्तव में तत्व क्या है ऐसा विचार करने में संकोच क्या। वाद प्रवर्तता महम भगवत गीता में आया है, ये आपस की बात तीन तरह की होती है। आपका है क्या प्रश्न? मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात सुन लो। आपस में जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो एक बाद कथा होती है, एक जल्प कथा होती है, एक वितंड कथा वितंडा कथा होती है। शास्त्रों की बात में कहता हूँ कि जो आपस में विचार होता है उसमें एक जल्प कथा है, एक वितंड कथा है, एक वाद कथा है। तो गीता ने वाद प्रवदता में बताया वाद कथा है। तो वितंडा कथा तो वो होती है कि अपनी बात कही जाए दूसरे की सुने ही नहीं, और अपनी अपनी कही जाए सुने नहीं, तो वो वितंडावाद होता है। दूसरा जल्प होता है कि जो दूसरे की बात सुने उसका खंडन करे और अपनी बात कहे, ऐसा कहे, वो जल्प कथा होती है, उसमें सार सार है। और वाद कथा वो होती है जो दोनों कहने वाले सुनने वाले और तीसरे के सबके लाभ की बात हो, तत्व की बात हो, पक्षपात कुछ न रखा जाए, न अपना पक्ष है न उसका पक्ष है, न विपक्षी का पक्ष है न अपना पक्ष है। दोनों विचार करके वास्तव तत्व क्या है इस जानने के लिए जो बात होती है उसको वाद कथा कहते हैं। तो वाद प्रवदता महम, आपस में बोलने वालों का वाद कथा भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है, तो अपने शांत हृदय से पक्षपात बिना अपने इसका विचार करना है। इस बात से संकोच की बात नहीं है, प्रेम से आदर से आप पधारे, यहाँ आ जाओ, खुद को बात करो। आगे महाराज कि 20-30 वर्ष की छोटी अवस्था में जब विधवा हो जाए तो आज के वातावरण को देखते हुए, अब सुन लो एक बात सुन लो, जो आज छोटी अवस्था में विधवा है उसके लिए करना पड़े तो विधवा का विवाह करना कानून बनाना चाहिए कि वो छोटी के लिए बनेगा कानून, तो छोटी बड़ी सब के लिए बनेगा कानून, एक दो के चारे कानून नहीं बनता। विधवा ब्याह होना चाहिए तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो करना चाहे उसका विवाह होना चाहिए, ये बात होगी उसमें, उसमें छोटी बड़ी की बात नहीं होगी। तो बड़ी अवस्था में जिनके बाल बच्चे हैं उनका विवाह होगा तो क्या दशा होगी बाल बच्चों की, पिता तो मर गए वो दूसरी जगह चली गई, तो आजकल देख छोटी अवस्था की बात, छोटी अवस्था में नहीं, सामान्य रीति से सबका हेतु हो, छोटी हो बड़ी हो किसी का सबका हेतु हो, उनका कल्याण हो, लोग और पंडित दोनों सुधरे, ऐसा विचार करना है हमारे, छोटी अवस्थाओं के लिए नहीं करना है। तो उसका आज का वायुमंड आज कैसी है, तो आजकल आज विचार किया जाए, आजकल उपवास नहीं कर सकते तो उपवास करना बंद कर दो, कानून बना दो उपवास ना करे, तो कोई 100 में एक दो भी उपवास करता वो भी कानून बनाने में कैसे करेगा। तो जो संयम है, त्याग है, परमात्म तत्व की प्राप्ति है, जीव का कल्याण है, ये करना हो तो वो कैसे करेगा, जब कानून बन जाएगा तो कानून बनना चाहिए, क्या कानून बनने की बात है, ये तो सामान्य समाज में क्या होना चाहिए ऐसा विचार करना है हमें, छोटी बड़ी अवस्था का विचार नहीं करना है। और आजकल वायुमंडल है तो देखो, धर्म के पालन में अगर आराम ज्यादा होता और पैसा अधिक पैदा होता, ये दो बात होती तो धर्मात्मा बहुत बन जाते, पर धर्म का पालन करना हो, जीव का कल्याण करना हो तो संयम करना होता है, और आराम नहीं होता है और पैसा ज्यादा पैदा नहीं होता है तब धर्म के पालन में कठिनता होती है। तो कठिन धर्म के पालन करने से जीव का कल्याण होता है, आराम ही आराम देखा जाए तो उसका लोक और परलोक हित होगा क्या। जैसे कोई बालक है और 20-25-30 वर्षों के हो गए तो एक है तो बाप दादा बैठे हैं और 25-30 वर्ष का हो गया, और एक ही 5-7 वर्षों में ही माता पिता मर गए, वो 25-30 वर्षों का होगा तो दोनों में होशियार कौन होगा, आप बताओ निष्पक्ष से। आपकी दूसरी जैसे क्यों कहो, फिर मैं बात पूछूंगा। चर्चा करो भाई, समाज है सबका समय बर्बाद होता है ना। बात महाराज जी की बात सहमत हुए नहीं आप? पहले मैं ये बात कहता हूँ कि एक 25-30 वर्ष दो आदमी है, एक आदमी बाप दादा काका बड़े भाई बैठे हैं और वो 25-30 वर्ष का हो गया, और एक के 5-7 वर्षों में ही माता पिता मर गए, अकेला रह गया, तो वो 25-30 वर्षों में होगा, दोनों में होशियार कौन होगा व्यवहार में। जिसके माता पिता पहले मर गए हैं। अच्छा, तो कष्ट पाने से उन्नति होती है, आराम से उन्नति होती है, कष्ट पाने से, तो कष्ट पाने के बाद तो कहते हैं आप विधवा हो जाए कष्ट पाती है, विश्वास नहीं होगा, तो कष्ट दूर करना फायदे की है, कष्ट लेना फायदे की बात है, तपस्या करनी ठीक बात है, आराम करना ठीक बात है, वो रह नहीं सकती तो आराम ही तो बात हुआ, और हित आप बताओ कि नहीं आराम नहीं ये हित है इसमें, वो बताओ। उल्टी बात करते हैं, जो दादा दादी रहेंगे ना तब वो पालन करने वाले दादा दादी का खूब पालन करेंगे तो होशियार हो जाएंगे, दादा दादी की सेवा करेंगे उनका पालन करेंगे तो वो होशियार हो जाएंगे। दादा दादी पालन करेंगे होशियार कैसे हो जाएगा, समाज में होशियार कैसे हो जाएगा, वो समाज में तो आफत पड़ने से तरह तरह दुख भोगने से होशियार होगा। जितने जितने अच्छे महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, विद्वान हुए हैं, किसी के सूरवीर हुए हैं, सतिया हुई है, जगह जगह बढ़िया बढ़िया ब्रह्मचारी हुए हैं, उन लोगों ने अपने जीवन में आराम ज्यादा भोगा है या कष्ट ज्यादा भोगा है, बताओ। त्याग और तपस्या बिना आदमी की उन्नति नहीं होती। व्यवहार में भी, परमार्थ में भी, सब जगह भी, बताओ भाई। देखो इतनी बात है कि बहुत ही आदमियों का समय खर्च होता है ना, इसमें जल्दी जल्दी कह दो, जैसे भाई जल्दी पूछता हूँ आपको, तो जल्दी कह दो। जैसे कह दिया ना कि जैसे माँ बाप ऐसे है, तो माँ बाप की सेवा दादा देश सेवा करना ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो शायद तो आफत आवेगी, तरह तरह की विपत्ति आवेगी, सामना करेगा, तब न विचार होगा। कोई भी विद्यार्थी हुए बिना विद्वान हो जाएगा क्या? मारवाड़ी कहवा दे पर सवार हुए, अब पर सवार हो, पड़े पड़े नहीं हो, सवार कैसे हो जाएगा? किसी विद्या में जाओ, कहीं भी जाओ, परमार्थ व्यवहार सच्चा सब है। जो आदमी अपनी परिस्थिति भोगेगा, देखो नीति में श्लोक आता है, प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन, नीचे ही नीच पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, तीन तरह के पुरुष होते हैं। प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन, नीचे विघ्न के भय से पहले आरंभ भी नहीं करते हैं, वे नीचे दर्जे के आदमी पहले ही काय हो जाते हैं, कायल होकर के अच्छा काम शुरू करते ही नहीं। प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन, नीचे ही और मध्यम दर्जे के प्रारब्ध विघ्न भेता फिर मंत्री मध्या, मध्य दर्जे के होते हैं आरम्भ तो कर देते हैं, पर विघ्न आते हैं तो वो छूट जाता है। और विघ्न ही पुनः पुनर्पि प्रति हन्य माना प्रारब्ध चोत्तम जना न त्यजंती, प्रारंभ करने पर विघ्न बार बार आता रहे, विघ्न बार बार आता रहे, तो प्रारंभ कर दिया उसका त्याग नहीं करते तो विशेष बन जाते हैं। किसी विषय में खेल कूद में, पैसा कमाने में भी, साधु होने पर भी, गृहस्थ होने पर भी, गृहस्थ में स्त्री पुरुष दोनों होकर के वे भी बहुत आराम से रह करके श्रेष्ठ हो जाएंगे क्या? प्रतिकूल परिस्थिति में ठीक ठीक देखेंगे वो ठीक हो जाएंगे ना। मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि जो एकांत में रहकर साधन करते हैं उनका ही साधन सिद्ध होता है, परंतु व्यवहार में रहकर जो साधन सिद्ध करता है उसका साधन जितना पक्का ठोस होगा उतना एकांत वाले का नहीं होगा। एकांत में रहने वाला व्यवहार में फैल हो जाएगा और व्यवहार में साधन करने वाला एकांत में सिद्ध हो जाएगा। ये बात आपके जैसे मानो एकांत में साधन करने वाला है वो व्यवहार में साधन कर नहीं सकेगा, और व्यवहार में समुदाय में साधन करने वाला एकांत में साधन कर सकेगा, कोई बात आएगी नहीं, उन्हें और सुविधा हो जाएगी। देखो उनका कि 20 वर्ष की तो उम्र है और 6 महीना हो गया शादी करने के, जिसको मर गई हो, विधवा हो गई, तो उसका विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे तो इतना ही प्रश्न है। भैया देखो कानून नहीं बनाना चाहिए, कानून बनाना वो संपूर्ण प्रजा को संपूर्ण सामने रखकर करना होगा, कायदा बनाना होगा। मेरे से कायदा पूछते हैं, मेरे से व्यक्तिगत प्रश्न पूछते नहीं, व्यक्ति के बात पूछते तो उत्तर अलग होता है। तो कायदा पूछते हैं, उस कायदे में उसका करना चाहिए कि 30 वर्ष की 35 वर्ष 40 वर्ष नहीं करना चाहिए, ये कैसे होगा? जैसे संतान उसे नहीं करना कैसे होगा? कानून तो एक ही बनेगा ना सामान्य। मेरे से तो कानून की बात पूछी है, क्या होना चाहिए समाज में? आपने ये कहा था कल, ये भी कहा था कि जिसको उन्होंने दान दिया माता पिता ने, वो तो दान लेने वाला तो मर गया, अब वो उसका दान कौन करेगा फिर उसका विधवा विवाह करने में? तो विवाह संगई कैसे होगी? तो कहते हैं कि सास ससुर उसको अपनी बेटी मान के विवाह, सास ससुर है वो उसको अपनी बेटी मान करके किसी के साथ विवाह कर दे, तो बेटी कैसे होगी उनकी? दान देने का क्या अधिकार है? दान सास ससुर ने लिया नहीं, दान तो लिया था पति ने, सास ससुर दान लिया नहीं, वो मालिक कैसे हो जाएंगे? वो दान देने का कैसे अधिकार होगा? जिसने लिया वो तो मर गया, बाप ने दे दिया, अब कन्यादान कौन करेगा? अरे कन्या है ही नहीं वो, इसी कन्या संज्ञा ही नहीं गई। हार जीत का प्रश्न नहीं करना है। देखो जब हार तो किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ, चाहे मेरे ऐसे पालन हो न हो, परंतु वास्तविक तत्व का निर्णय हो, हार मेरी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हार जीते प्रश्न नहीं है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका लोक और परलोक कैसे सुधरे, इस बात को सामने रखकर बात करना है। न आपका पक्ष है न मेरा पक्ष। वो आवाज सामने से आ रही है ना, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। वास्तव में ते प्राप्त होती भावेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र हित में जो रत है उसके द्वारा दुनिया का उद्धार होता है। तो सबका हित कैसे हो, लोग भी कैसे सुधरे, परलोक भी कैसे सुधरे। जैसे आज आया ये तो अभ्युदय विशेष सिद्धि सधर्म, धर्म किसका नाम है जिसे अभ्युदय भी हो और निशेष भी हो, लौकिक भी उन्नति हो और पारिवारिक भी कल्याण हो, ऐसे जो करने वाला है उसका नाम है धर्म। तो धर्म उसका नाम है, तो धर्म का भी विचार करना है, लोक और परलोक दोनों जिससे शुद्ध हो ऐसे बिल्कुल तटस्थ होकर करना है, पक्ष बिल्कुल नहीं लेना है। ना मेरा पक्ष लेना है ना आपका पक्ष लेना है, आप ले तो आपकी मर्जी है, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। विद्यार्थी ऐसा कुछ मेरी रही थी दंड का, परंतु विद्यार्थी अवस्था थी, बाद में मैंने ये सोचा है मेरा जो जीवन गुजरा है वो ऐसी बातों में गुजरा है, जैसे अद्वैत क्या है, द्वैत क्या है, विशेष अद्वैत क्या है, कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग क्या है और किस तरह की सिद्धि होती है, इस बातों को इन बातों को समझने के लिए मेरा जीवन है और मैं खोज में हूँ और अब भी खोज में हूँ। अब मैं अपनी खोज छोड़ी नहीं है, सबका कैसे होता है, जल्दी कल्याण कैसे हो, सुगमतापूर्ण कल्याण कैसे हो, इस बात की मेरी खोज रही है। मैं पूरा यूं कल्याण नहीं रहा हूँ, मेरी खोज है इस विषय में। तो मेरा भी हित हो, सबका भी हित हो, ऐसा मैं पक्षपाती हूँ, इस बात से मेरी बात जाते हूँ कोई बात नहीं, हित सबका हो किस बात हो, तो हित किस बात में, दुनिया का बहनों का भी हित हो, भाइयों का भी हित हो, समाज का हित हो, व्यवस्था ठीक रहो, वो करो। कल आपने ये कहा था कि 35 तो है लड़कियां और 65 है लड़के, यदि विधवाओं का और परित्यक्ताओं का विवाह यदि स्वीकृत हो जाए तो समाज को लड़कों को जरा लड़कियां मिलेंगी तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी, आफत हो जाएगी, बड़ी भारी आफत हो जाएगी। आज अच्छे अच्छे घराने में 20-25 वर्ष की कन्याओं बैठी है और फिर वे विधवा का ब्याह, विधवा हो जाएगी और तैयार, तो उन छोरियों की क्या दशा होगी। अगर ये भी ब्याह होना मुश्किल हो रहा है और स्त्रियां घट रही है तो आपका वंश कैसे चलेगा, विवाह के बिना विवाह किसके साथ करेंगे। इसमें आपकी बात से एक सहायता मिलती है, कहते हैं छोरा ज्यादा हो गया तो विधवा ब्याह करेगा तो विवाह ठीक हो जाएगा व्यवस्था समाज में, क्योंकि छोरा कम रह गया, छोरियां कम रह गई तो कम रहेगी तो विधवाओं को सहायता और कर देगी, ज्यादा हो जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपकी युक्ति ठीक बैठ सकती है, एक अंश में सफलती बैठेगी। इस वास्ते मैंने जो विचार किया है वो बहुत वर्षों की बात है, मेरी मूड में हुई थी 2000 से कई वर्ष पहले की बात है, तब से मैंने भाई तुम अगर कह दो सिद्ध कर दो तो मैं तो इस बात का प्रचार करूंगा कि ना मेरे बहन है ना बेटी है ना बुआ है, तो मेरे हो गए तो आबादा लगे है नहीं तो क्या बात है, सबका कल्याण उधर करूंगा मैं तो। मैंने कह दी साहब गुंडों की बात है, साहब आप बात बता दो मेरे को समझा दो, मैं समझू वैसे करने लग जाऊंगा, आप ये तो समझते हो मेरे बहन बेटी बुआ तो है नहीं जिसे मेरे कोई संकोच हो, मेरे को समाज के ठीक हो कहना है तो मेरे को नहीं समझा सके, मेरी समझ से ये विषय स्थगित कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि हार गए जीत गए, मैंने हारने की बात नहीं है, पहले मेरी हार मान लो तो कोई हल नहीं, आपकी मर्जी है। मेरे को एकांत में भी समझा दो आप, मेरी समझ में आ जाएगी, हम कहने लग जाएंगे सबका हित हो जैसा कहना मेरे बाधा ही नहीं है। मेरा विचार बिल्कुल अपनी नियत अच्छी है, मेरी भूल होती है, मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं जानकार नहीं हूँ, इसको तो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर मेरी नियत अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। मेरी समाज का अहित करने का विचार है, ऐसा मेरा है नहीं, कैसे स्वीकार करूंगा। मैं जानता कब हूँ ये स्वीकार करूँ, पहले ही कहता हूँ मैं तो भाई मैं विशेष जानकार नहीं हूँ, मैं तो मैं साधारण बातें जानता हूँ, जितनी मैंने अध्ययन किया पढ़ाई करी है और पढ़ाई के बाद व्याकरण आदि दिया है, इनमें जैसा विचार है वो जानता हूँ और जानने की चेष्टा कर रहा हूँ, और आज भी मैं जानने की चेष्टा करता हूँ, मगर जानने की बातें विशेष मिलती है, नई नई बातें मिलती है। गीता पर टीका लिखी थी वो पूरी लिख दी, उसके बाद गीता में और अर्थ मेरे उभार हुए हैं, उसका सातवां अध्याय थोड़ा थोड़ा लिख दिया है, मुझे 18 अध्यायों में थोड़ा थोड़ा विचार कर दिया है, और सातवां अध्याय तो थोड़े दिनों में पूरा लिख दे सकूंगा है। तो मैं तो उस गीता में जानने की और चेष्टा करता हूँ, ऐसे समाज में कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो। आप में भी 5-7 आदमी हो तो आप बुद्धिमान इकट्ठे हो जाओ, अपने आपस में विचार करें कि सब दुनिया का कल्याण कैसे हो, सबका लोक और परलोक कैसे सुधरे, अपने विचार करें। इसमें मेरे उत्साह रहता, मेरे मन में उत्साह रहता मन में कि सबका हित हो जाए अच्छी बात है, सबका कल्याण हो जाए अच्छी बात है, मैं ठीक समझता हूँ इस विषय को। इसमें मेरी धुन है, आपको पता है नहीं, पता नहीं। हमारे पूज्य जन है, प्रेमी है, वे कहते हैं तुम कम बोलो, पर मेरी दृष्टि नहीं अभी, मैं जो हित देखता हूँ इस जनता का हित है वैसे मैं करता हूँ चेष्टा, किसी का अहित करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, भूल होती है तो माफी मांग लेता हूँ, पर भाव मेरा ये है कि बहनों का, भाइयों का, समाज का हित हो, समाज का कल्याण हो। मेरी पुस्तकें पढ़ लो आप, किसी का खंडन में दया नहीं करता हूँ, काट छोड़ नहीं करता हूँ, आपने पूछे तो उत्तर दे देता हूँ, बल मेरे व्याख्यान में मेरी पुस्तक पढ़ लो, मेरी साधक संजीवनी गीता की टीका है उसमें पढ़ लो, किसी का खंडन किया हो, किसी का तिरस्कार किया हो, किसी का अपमान किया हो, किसी मत विशेष का आग्रह किया हो, आप पढ़ लेना, फिर मेरे को कह देना, मान लूंगा। मेरे विचार नहीं है किसी का तिरस्कार के साथ खंडन कर, मेरे तो ऐसी बात आई है वो जरा सानो आते कहने में, पर कहा है कि इतनी गीता लिखी आपने, किसी मत का खंडन नहीं किया, और मैं कहता हूँ गीता का नहीं, गीता दर्पण लिखा है, गीता दर्पण उस पर लिखा है कि गीता की शैली क्या है, तो गीता की शैली किसी खंडन करने की नहीं है। उसमें एक विशाल भी है, किसी ने कहा कि हम लकीर खींचते हैं, इसको छूना नहीं, छोटी कर देना, इसको एक डंडा है मैं रखता हूँ, इसको छोटा कर देना, और काटना नहीं, इसको कम नहीं करना। तो कैसे करें कि डंडे के सामने एक बड़ा डंडा रख दो, लकीर के सामने बड़ी लकीर रख दो, सब कह छोटी है। तो गीता की शैली ऐसी है किसी का खंडन नहीं करती, परंतु सामने ऐसी बात रख देती है उसके सामने खंडन हो जाता है। गीता दर्पण में लिखा है, मानो मत है अपना श्रेष्ठ बताना हो तो सामने मत रख दो, उसको छेड़छाड़ क्यों करो, उसका खंडन क्यों करो, ऐसे विधवा विवाह है हम खंडन क्यों करें, हम उनके सामने बातें रख दें, बातें रखने पर ठीक है वो ले लो आदमी, कोई चौड़े कुछ कोई ग्रह करो, किसी के लिए मना नहीं, पर मैं बात रखता हूँ वो सामने देख लो, इस वास्ते मेरा खंडन मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी का तिरस्कार करना अपमान करना मेरा विषय नहीं है। इस विषय में बहुत बातें हुई है, शरीर की दृष्टि से भी देखा जाए तो शरीर की दृष्टि से एक स्त्री हो और पति कई हो तो उसमें मुश्किल है, और एक पति और पत्नियां कई हो तो उसे ठीक हो जाएगा, दुश्मनों के 60-60 लड़के मैंने सुने, एक के 60 एक के 20 मैंने सुने, और मुझे 3 विवाह है, तो एक पुरुष तीनों को भी संतान कर सकता है, पर एक स्त्री 2-3 भी मिले तो एक संतान होना मुश्किल है। बनावट कैसी बनी हुई है, स्त्री की बनावट है, पुरुष की बनावट है, आयुर्वेद दृष्टि से देखा जाए, मेरे विचार हुआ है, मैंने इस विषय में बातें पढ़ी भी है, कही भी है, सुनी भी है, पढ़ता है जैसे मेरे सामने आई बात है, तो शारीरिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि भी ठीक नहीं है, परमार्थ दृष्टि से ठीक है ही नहीं। परमार्थ दृष्टि से तो मैंने कल भी बता दिया था कि विवाह करने की जरूरत नहीं है, अपना कल्याण करना है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस वास्ते ब्रह्मचारी 2 तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, एक उपगुणवान ब्रह्मचारी होता है, जिसके पहले समझ में आ जाए कि भोगों से उपलब्धि होनी है, क्या भगवान की प्राप्ति करना है, तो एक ने विचार के द्वारा अपने भोगों की आसक्ति का त्याग कर दिया, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाता है, और विचार के द्वारा जो त्याग नहीं कर सकता उसको विधि विधि से विवाह कर ले, विवाह करके देख ले, देख करके उसे त्याग कर दे, तो वास्तव में तो कल्याण में तात्पर्य है दोनों का ही। अब इस सिद्धांत में विरोध हुआ कहां तक उचित बताओ, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, यही तनु कर फल विषय न, ये नहीं है विषय भोगने के लिए का इंद्रादिक देवता कम है क्या, दूसरे लोग कम है क्या, मेरी बात ऐसी है, मेरे उस संतों से बड़ी विचित्र विचित्र बातें मिली है, जो मेरे पढ़ाई में नहीं मिली उनसे बढ़कर संतों से मिले गए, पुस्तकों में नहीं मिली इतनी, और फिर वे पुस्तकों मिलती है, संतों से मिलने के बाद पुस्तकों में सदग्रंथों में मिलती है, पर पहले ग्रंथ पढ़ता हूँ मिलती नहीं ये बातें, और संतों के द्वारा मिली, तो संतों के द्वारा क्या मिली बात कि इस जीव का कल्याण कैसे हो, तो वास्तव में एक बात बताऊ आपको, अपने व्यवहार में प्राय हम साधुओं का ऐसा उद्देश्य रहेगा चेला बनाओ, अपना चेला बन जाए तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु को न ज्ञान जैसे अंधेरे मारसी, तो चेला बनाना चाहिए, चेला बनाना चाहिए, ये बात आई, और हम बनाते भी हैं साधु, चेला बन जाओ, हमारा चेला बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और गुरु बिन भवनिधि तरेन कोई, जो विरंची शंकर सम हो, ब्रह्मा और विष्णु के समान, ब्रह्मा और शिव जी के समान हो जाए, गुरु बिना उद्धार नहीं हो, इस बात की गुरु की बात सुनो, पर गुरु विषय बात बताऊंगे जो मेरे को मिली है संतों से, वो भगवान ने किसी को भी चेला बनाया है क्या, कृष्ण भगवान ने, राम जी ने, अवतार ले ले कृष्ण भगवान ने, चौड़े कहो आप लड्डू बात, अगर चेला बनाने की बात ठीक है, चेला बनाने से कल्याण होता है, तो भगवान ने चेला क्यों नहीं बनाया, भगवान कभी किसी पर अपना मत लादते नहीं कि तुम ऐसा करना ही पड़ेगा, अगर भगवान कर दे तो वृद्ध कौन होगा, पर जबरदस्ती करना अपने को गुरु बनाना ये निवाज अच्छी नहीं है। अर्जुन को जो ये बात कही, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नम स्वरूप 65वें श्लोक में, तो 64वें में कहा सर्व गुह्यतम भूय, अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, हरे कृष्ण सामने कहने के नहीं है, और इदंते ना तपस्काय 65 और 66 की बात 67 में कहते हैं, इदंते ना तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न चा सुश्रूषो का सिंह न चा मांग युग विश्वविधि, ऐसे को मत कहना, ये बात सुनना नहीं चाहे मत कहना, मैं गुरु में दोष दृष्टि उनको मत कहना, अभक्त को मत कहना, ये मत कहना निषेध क्यों किया, भगवान अपना बड़प्पन नहीं चाहते कि मेरी बारी तुम मानो, बात कहते हैं स्वरूप अपना मत दूसरों का बताया, त्याजिन दोष बदी ते के कर्म प्राहुन मनीषा, कई कहते कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, कई कहते काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए, तो सब बातें कहकर भगवान निश्चय सुनो मित्र, मेरे से सुनो, आशक्ति फलाते गए त्याग करके कर्तव्य कर्म करना चाहिए, भगवान ने उद्देश्य सिद्धांत दिया, तो वे सिद्धांत जितने हैं वो सब आप सब कट जाएंगे, जैसे छोटी लकीर के सामने बूटी लकीर दी जाए वो छोटी हो जाएगी, इस तरह से भगवान ने खंडन नहीं किया उनका, तो बताया चलो किसी खंडन नहीं किया। गीता की शैली है ये, गीता दर्पण में ये बातें लिखी है, गीता दर्पण में 108 बातें लिखी, 108 निबंध लिखा छोटा छोटा, उसमें सब बातें बताई है। तो अपने बात वो कर ली है, सबका कल्याण हो, सबका हेतु, सर्वभूत हित का, प्राणी मात्र का हेतु, वो विचार करना है। ऐसी मेरे को कोई बात मिले तो कहूंगा। महाराज मैंने एक संतोष वाणी बात पढ़ी कि तुम भजन करो नहीं करो तो कोई गुरुजी गुरु मिल जाएगा तो तुम आफत हो जाएगी, ये सोच लेगा। कोई गुरु मिल जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी तेरे और आफत हो जाएगी। अब गुरु मिल जाए आफत हो जाएगी, ये सलाह दे देगा। तो गुरु मिलने से आफत क्या हो जाएगी, गुरु मिलने से क्या होगा, ये द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, तो आप लोग खटपट हो जाएगी। गीता ने ये नहीं कहा, आचार्य ने द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, दृष्टम है, पांच मत, ऐसे शैवम मत है। तो ऐसे मत है इतने, उन मतों में एक मत में वो लगाएगा कि भगवान, उन्हें साफ उदाहरण दिया है। कोई कहते भगवान कौन है, भगवान तो वंशी वाला होता है। नहीं नहीं तुम समझते नहीं, वंशी वाला नहीं, भगवान तो धनुषधारी होता है। वो कह रहे नहीं तुम जरूर बोलो धनुषधारी नहीं होता, खप्पर वाली होती है, ये शुद्ध वो सब है कि तुम नहीं है। नहीं नहीं त्रिशूल वाला होता है। वो कहते नहीं नहीं तुम गलत करते हो, शूंड वाला होता है ईश्वर, तो तुम्हारा आफत हो जाएगा, कितना ईश्वर हो जाएगा, गुरु जी मिला दिया तुम्हारा आफत हो जाएगी, ये सब निकल साफ है। मैंने पता है क्यों, कोई किसी कोई किसी बताएगा तो गुरु मिल जाए तो आफत हो जाएगी, बन जाएगी बन जाएगी, तुम कल्याण कर ही नहीं सकोगे। एक एक थोड़ी मचा जाए लड़ाई करोगा उसमें। ऐसी बातें निर्णय में बहुत बढ़िया निर्णय हुआ है, मेरे संतोष है। और आप बताओगे तो आपकी बात मांगने में मेरे असंतोष नहीं होगा, मेरे को तो नई बात मिलेगी, हर्ज क्या होगा हमारे। मैं तो पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, जानता हूँ, उन्हें बात जानने वाली आदमी, सबका हित हो देखता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब भाई क्या सुनाऊ बताओ, उम्र तो है छोटी, बुद्धि है कम, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में समाज में ठीक रास्ता मिल नहीं रहा। तो ऐसे समय में आप भगवान को याद करो। देखो वो बात है, भगवान को मानना न मानना, तो इसमें भगवान के मानते हैं भगवान को नहीं मानते, ऐसे दो है समुदाय। उस दोनों में अगर देखा जाए तो भगवान को मानना श्रेष्ठ है। कैसे कि भगवान है तो मानने वाला सच्चा है, नहीं मानने वाला झूठा है। अगर भगवान है ही नहीं तो भगवान को मानने वाला झूठा है और नहीं मानने वाला सच्चा है। अब दोनों बात करो तो बगल भगवान है ही नहीं तो भगवान मानने वाले भी नहीं मिलेंगे, न मानने वाले भी नहीं मिलेंगे। अरे किंतु भगवान है आप सच्चे निकलिया हुए तो मानने वाले मिल जाएंगे, न मानने वाले ही तरह जाएगा। तो दोनों में मानने वाला श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो घाटे में नहीं रहेगा, न मानने वाले से कम दूर नहीं रहेगा, वो साधन करेगा तेज ही होगा, और नहीं मानने वाला घाटे में रह जाएगा साफ ही। तो इस वास्ते भगवान है, एक ही बात कहूँ और ज्यादा नहीं कहता अभी। अब इस विषय में मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस नाम को ठीक समझते हो, जिस स्वरूप को आप ठीक समझते हो, वो भजन करो। एक दूसरी बात, दूसरों की सेवा करो, ये दो खास बात है। मेरे से आप सुनना चाहते हो तो खास बात है, दो भगवान को तो याद करो और समाज में जहाँ रहो वहीं अपने पास वालों की सेवा शुरू करो। लड़के आजकल के जवान माँ बाप की सेवा नहीं करते, बाहर करे लाठी लेकर कहते हम स्वयं सेवक हैं। तो मैं तो दिल्ली में कहता हूँ स्वयं ही सेवक हो, तुम्हारे ही और के सेवक नहीं हो। तो वाह वाह करेगा समाज में काम करेंगे, अरे माँ बाप से वाह वाह कौन करेगा, तो वो सेवक कौन करे, क्योंकि स्वयं ही सेवक है, बाप की अपनी सेवा है। तो वाह वाह हो तो सेवा करेंगे, अरे माँ बाप चाहे बगैर पड़े सेवा नहीं करेंगे। तो क्या है ये मान बढ़ की इच्छा है, सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव हो तो मेरी प्रार्थना ऐसी है कि घर में से शुरू करो, जिसकी आवश्यकता हो जो हम कर सके वो सेवा करो। जो कर सकते हो उसके कारण आपकी पूरी आपके पास जितना समय है वो समय पूरा लगाओ, आपके पास जितनी समझ है वो समझ पूरी लगाओ, आपके पास जो सामग्री है वो सलाह लगाओ, आपके जो सामर्थ्य है वो चार चीज, दूसरों की सेवा में चार चीज, आपके पास जितनी सामग्री है उस सामग्री से, चाहे 5 रुपया ही आपके पास कोई बात नहीं, अधिक आपके पास जिम्मेवारी है ही नहीं, उस 5 से सेवा करो, अपना भी निर्वाह करो, जो भी सेवा करो, आपके पास जैसी सामग्री है और जितनी सामर्थ्य जितनी शक्ति है आपके पास में उतनी सेवा करो, उससे अधिक करने की जरूरत नहीं है, और जितना समय है उतनी सेवा करो, और जितनी समझ है चार चीज याद करो, उसे दूसरों की सेवा करो, आपकी पूरी सेवा हो जाएगी, समय पूरा लगाओ, शक्ति पूरी लगाओ, सामर्थ्य पूरी लगाओ, समय समझ पूरी लगाओ, सामग्री पूरी लगाओ, आपकी सेवा पूरी हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, तो समाज आपसे इच्छा रखे तो वही रखती है जैसे आपके पास आप कर सकते हो, तो आपकी पूरी हो जाएगी। तो दो काम है भाई बहन, ध्यान देकर सुने, आपके हमारे पास में दो बात है, एक तो जो परमात्मा को हम मानते हैं उस परमात्मा को मानो, उस परमात्मा के विषय में कई मतभेद है, जीव के विषय में कई मतभेद है, संसार के विषय में कई है, प्रकृति के विषय में कई भेद है, शास्त्रों में बड़ी उलझन है, मेरे कुछ थक देखी हुई है ऐसी उलझन है, अब इसमें क्या करे, तो मेरी बात इतनी है कि सर्वोपरि कोई है वो ईश्वर है, वो सगुण है तो है, निर्गुण है तो है, साकार है तो है, निराकार है तो है, सर्वोपरि कोई तत्व होना चाहिए, क्यों कि एक एक का बाप होता है तो आखिर में आखिरी बाप कौन है, एक एक से बलवान होता है तो आखिरी बलवान कौन है, एक एक विद्वान होता है तो आखिरी विद्वान कौन है, एक एक जानकार होता है तो सबसे जानकार कौन है, तो आखिर जहां हद होती है वो होती वो ईश्वर है, सीधी सारी बात है, अब उसको मानो न मानो आपकी मर्जी, पर वो ईश्वर को होता है, तो ऐसे ईश्वर को मान करके आप बिल्कुल उनके आप दो बुझे एक चतुर्थ बुझी एक सहज बुझी एक अभुझी एक निराकार है एक साकार है एक सगुण है एक निर्गुण है कैसा ही है वो इतना मान लो कल्याण हो जाएगा, गजेंद्र मोक्ष में या कृष्ण है शोभ काल कोई एक ईश्वर ऐसा कहा, उसे चतुर्भुजी दो बजे नहीं कहा गजेंद्र ने, या कृष्ण कोई एक ईश्वर, लक्षण बताया कि जिससे भयभीत होती है दुनिया सबकी रक्षा कर, गीतम तुपन्नम परिभात जो सबकी रक्षा करता है वो ईश्वर मेरे शरण हो, या मैं उनके शरण हूँ ऐसा कहा है, तो ईश्वर ईश्वर कोई सर्वोपरि शक्ति है उसके मैं शरण हूँ, तो शक्ति सर्वोपरि हो गई है, क्यों हम देखते हैं एक एक तरह विद्वान एक एक तरह शक्तिमान एक एक बाप है दिखता है, तो आखिर जहाँ टिकती है वो ईश्वर है उसे शरण हूँ, ये ईश्वर मानो तो इतनी बात है, ऐसे बात कितना ही गलो अंत का ही बात रह गई, ईश्वर है, और जगत कौन सा है कि ये है, जीव कौन है कि मैं हूँ, ईश्वर कौन है कि जो बड़ा है, उसको मानो मत मानो संसार साधन देखता है, और जीव मैं हूँ इस बात से लोग क्यों विवाद करो, बहुत विवाद है, ये जीव के रूप में कई विवाद है, ईश्वर के रूप विवाद है, प्रकृति के रूप विवाद है, संसार रूप है, सत्य है नित्य है अनित्य है अनित्य अनित्य है अचंत अचंत अचंत भेदा भेद है क्या है, क्यों आपत करो, निश्चित ही बात है, इस तरह से सेवा अपने घर में से शुरू करो, आप लोगों से कहना है अपने घर में कुटुंबी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दूसरों को आराम कैसे हो, केवल ये वृत्ति के दोनों का लाभ कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे हो, सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र के हित में रहती आपका कल्याण हो जाएगा, और अपने ईश्वर उसे याद कर, दो बात संपूर्ण समाज मात्र के लिए, भाई हो बहन हो पढ़ा लिखा हो बलवान हो निर्बल हो कोई हो, आपकी उन्नति हो ही जाएगी, किसी की ताकत नहीं कि आपको उन्नति को रोक रहे, लोग और परलोक दोनों ठीक होंगे, व्यवहार भी ठीक होगा परमात्मा भी ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है कि आप मानना चाहे मेरी बात सुना चल रही बात ये है, और भगवान को याद रखो, भगवान जो आपको अच्छा लगे वो भगवान है, कोई सर्वोपरि यूं मान लो, नाम राम राम जपो कृष्ण कृष्ण आज ही आया बस मैं तो भगवान को जप रहा कृष्ण नाम कृष्ण नाम जपो राम राम जी को राम राम जपो केवल एक पकड़ लो, अब एक पकड़ लो, अब संदेह मत करो, एक पकड़ करो निष्ठा बन जाएगी, तो आप लोगों से कहना ये दो बातें भाई बहन सब ध्यान देकर सुने, अपने घर में से सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। अब एक समय कहूँ क्या अभी है लेट। अच्छा अब एक बात कहता हूँ, एक कहानी कहता हूँ, कहानी से बात ठीक समझ में आती है सरलता से, बालक भी समझ ले, बहना भी समझ ले, पढ़ा लिखा भेज पैसा मिलेगा। एक सेठ के सात बेटा थे और बड़े संपन्न थे, बड़े धनी थे। उन सात बेटों के छह का तो ब्याह हो चुका था, सातवें बेटे का ब्याह किया और ब्याह करने के बाद वो जब लड़की वो बहू आई दीरागमन मुकुलावा जिसको कहते हैं, वो मुकुलावा आई तो वहां रहने लगी। दीरागमन कहते हैं, मुकुलावा कहते हैं, पहले आती है फिर चली जाती है फिर दोबारा आती है, जब वहां रहती है तो वहां रहती थी। तो उसने देखा अपने पिता के घर पर उन्हें बातें सुनी, शिक्षा मिली, उस शिक्षा के अनुसार वहां देखने लगी तो छह जेठानी है, छह जेठानी है सुने आपस में बार बना हुआ है, एक टाइम रसोई बनावे एक टाइम ये बनावे, तो तीन दिनों से बारी आवे, तो वे बारी आवे किसी के बालक रोता है किसी को गुस्सा है तो वो कहते हैं मेरी रसोई टाइम थोड़ी बनाई आपने तेज बने तू बना, ऐसे लड़ाई हो देखा। तो उस लड़की को बड़ा इसलिए लाया, मेरे पिताजी ने तो ये कहा था कि बेटा जहाँ जाओ सबको सुख पहुँचाओ, लड़ाई मत करो। दो बात कही थी पिताजी ने, एक तो काम धंधा तो आगारी में करो और आराम दूसरों को दो, ये दो बात याद रखना। सब जाओ जो बेटी सुख होगा, तो बात सीकर आई और हमारे जेठानी लड़ती है आपस में, तू रसोई कर तू कर, बारी आई तो उसे बड़ा दुख हुआ मन में। तो मैं विचार किया अपने कुछ भी करो, अपने तो पिताजी ने कहा जैसे ही करेंगे, ऐसा किया। तो एक दिन जल्दी उठ कर स्नान करके अपना कपड़ा शुद्ध पहन करके रसोई में जा बैठी और झाड़ू दे पोता दे करके रसोई बनानी शुरू कर दी। सासू ने देखी तो सासू बोले के बिंदी तू रसोई क्यों बनावे, तेरे छह जेठानी है छह तो तू रसोई क्यों बनावे। तो वह बोली की मेरे क्या अपराध है, अब आज समझ में नहीं आवे अपराध क्या है, तेरा लाड रखते तेरा प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं मेरा लोग दोनों शुद्ध रहे वो प्यार होता है कि मेरा लोग दूर लोग बुरे वो प्यार होता है। लोग लोग दूरता है कि मैं सेवा करूं उसे हमारे लाभ है कि बैठी रहने से लाभ है, शरीर भी सेवा करने से ठीक रहेगा बैठा रहने से ठीक रहेगा, अथवा लोग भी दूसरों को सुख पहुंचे में ठीक रहेगा कि नहीं, इस वास्ते अब मैं रसोई बनाती हूँ। अच्छा अब दिन में सास पहुंचेगा कमरे में तो क्या कहती है, मैं कहती हूँ कि जो आप साधुओं को भोजन क्यों देते हो, आप ब्राह्मण को भोजन क्यों कराते हो, कहते भोजन करने से पुण्य होता है, तो दूसरों को भोजन करने से पुण्य होता है, घर वालों को रोटी देने से पाप होता है। चुप होगी सास, ये बात तो ठीक है भाई, परिश्रम मैं दूंगा, देखो तो अन्न तो आपके घर का, सब चीज आपके घर की, सामान मकान आपके घर का, मैं तो मैं करूंगी वो तो मेरे को पुण्य होगा कि नहीं। ऐसा 12 महीने हम भगवान ले गया सबको भोजन कराओ, भोजन से तृप्ति होती है, अन्न ही प्राणी नाम प्राण प्राणी अन्न प्राण है, इस वास्ते घर वालों को भोजन कराने से पुण्य होता है कि नहीं तो आप ब्राह्मणों को क्यों भोजन कराते हो। तो सासू ठीक कहती है बात, तो ठीक बात है। तो महाराज क्या कहा, दूसरे दिन सासू जाकर बैठ गई छत तो लोग कह माँ जी आप क्या करो, जाओ जाओ माँ जी मैं लोग आपके इतनी आप ये करती हूँ आप सेवा क्यों करो, कह मारे सेवा चाहिए कि नहीं, आज छोरी नई आई है आज लूट लगी तुम्हारे सबको, ऐसे बाप ने सिखा कर भेजी है तुम्हारा पुण्य तो सब लूट लेगी, तो पुण्य क्या लूटेगी। कह तो ये तो कहती है मैं रसोई बनाऊंगे, रसोई बनाना दान पुण्य करने से पुण्य होता है तो रसोई बनाने से पाप होता है, तो मैं बनाऊंगी। अब दोनों खटपट हुई, दूसरे देखा बात क्या तमाशा समझ नहीं आता भाई क्या बात कर रहे हैं। अब ऐसे कह तो सबने कहा हम कहना वो कहते मैं बनाऊंगा, अच्छा यूं करो अपने बारी बांध लो, शेठ ने कहा कि लड़ो मत अपने बारी बांध लो, तो रसोई बनाने की बारी बांध ली। अब बारी बांधी तो बारी बनी 8, तू कर मैं तो बारी हुई छह और मैं करूँ मैं बारी हुई आठ, तू छोटी बहू सासु तो मैं करूँ काम घट जाता है और तू कर तू काम बढ़ जाता है आदमी घट जाते हैं और मैं करूँ मैं आदमी बढ़ जाते हैं काम घट जाता है तो आठ बारी हुई। तो आठ दिनों से वह तू देखा कि क्या करूँ, मैं तो निकमी बैठी हूँ, पिताजी ने कहा सेवा करने में क्या करूँ, अब कायदा बन गया तो पुरानी घट्टी पड़ी थी उसने एक बोरा मंगा लिया पति से, वो गेहूँ साफ करके और पुलिस ने तैयार किया आटा और वो आटा ले जाकर रसोई बनाई, रसोई बनाई जो लोग कहते हैं आज तो फुलका में जायका ही विलक्षण है और उत्साह से रसोई बनाई बहुत बढ़िया बनी। तो बात क्या किसने बनाई, छोटकी बहू ने बनाई। तो दूसरे दिन फिर वो तो घटी घटी पीछे सासू ने कह देखा बहू तू क्या करती है, थोड़ा सा पैसा लगे अपने कोई पैसों की कमी नहीं है, आटा पीस कर आ जाता है उसे रसोई बनती है। वह बोले कि माता जी रसोई बनाने जा तो आटा होता है गर्म और बोरी में भर जाता है, वो गर्म गर्म हो जाता है उसका हीर जल जाता है, जायका वो नहीं रह जा जो हाथ से पीसे हुए आटे का ठंडा रहता है शीर गर्म बढ़िया होता है, इस वास्ते मैं पीसती हूँ। रसोई कोई बनाओ आटा तो मेरा होगा कि नहीं बताओ, तो सब में मेरे पुण्य हो गया ना। तो बड़ी विचित्र बात बताई, ताजा आटा है हाथ में पीसा होगा, तो उन्होंने पीसने देने लगे तो दूसरे समय मालूम पड़ी तो सासू कहती है छोरी बड़ी तेज है बाप शिकार बनाई है लूट लगी सब कोई, तो सब सब ऐसी बात है रसोई बनाने को बड़ा पुण्य है, अन्नदानम महादानम अन्नदान महादान है, तो हम बनाएंगे तो आज बढ़ गई। अब क्या हुआ, अब वह जो लगाई हुई उसमें बंदे उसे क्या किया कि चक्की पीसनी शुरू कर दी, तो उसे बाल भी चक्की क्यों पीसती है कि चक्की पीछे उसे बाल तो सुंदर से होता है और शरीर निरोग रहता है, पसीने निकल जाने से रोग निकल जाते हैं और शरीर बल रहता है रोग नहीं होता जल्दी और आटा घर का पीसा हुआ बढ़िया होता है। बात तो ठीक है कल सके बढ़िया नहीं होता, आप जो कल सके में पिसाते हो उसमें भी मेरी प्रार्थना है कि पिस कर आवे तो बोरे का आटा सीधा कर दो जिससे वो ठंडा हो जाए वो जड़े नहीं, तो जो भी पीसा जाता है जो बहुत गर्म होता है आटा गर्म होने से उसका हीट जल जाता है तो इसको ठंडा कर देना चाहिए, अरे घटी में पीसोगे तो ठंडा ही रहेगा गर्म होगा नहीं जलेगा ही नहीं। अब उन्होंने सबने कहा हमारे एक एक घटी लिया हो सब, अब एक एक घटी लाकर रख दी, अब दो दो ढाई ढाई शेर पीसे अब करण क्या काटेगा रसोई क्या बनावे, तो कहा साल थार बिक्री करो मारे तो कल्याण करो ना मारो, तो अब सब कल्याण की लग गई। उसने देखा हम क्या करें, तो घर में कुआ था और कुएं को पानी भरना के लिए आदमी आया करता था, तो उसने देखा कि अब कुआ जो है वो आदमी आया उसे पहले स्नान कर साफ शुद्ध होकर और प्रयास कर सब पर्दा भर दिया अच्छी तरह से, वो आया नौकर वो देखा सब पानी भरा हुआ बैठा है, सेठ आया बैठा कैसे है कहते क्या करूं कि पानी भरो पानी से भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है किसने भर दिया बाथरूम किसने भरा, बात सुनी सेठ ने कि पानी किसने भर दिया, तो वो गई छोटी बहू के कमरे में कि पानी कहने भरा कि आप हल्ला मत करो आप सु करो मैं जो कुछ पैदा मेरी करती हूँ उसमें आप बाधा दे गए तो बड़ी बाधा है तो तेने भरा, तो आप सोचो कि रोटी एक बार दो बार खावे पानी बार कितनी बार पिए और पानी का कितना महत्व है बताओ, अन्न से कम है क्या, बैसाख महत्व सुना है कि नहीं आपने, अनपण जल के दाना कितना महत्व होता है, इस वास्ते जाना जल का पुण्य बहुत, रोटी तो कोई सही भोजन करे पानी तो हरेक पी ले हाथ भी धोए पैर भी धोए कुल्ला भी करे पानी तो सब देख माता है, पानी का जितना महत्व है अन्न का महत्व नहीं है, अन्न भी तो कई दिन रह जाए पानी बन दो चार दिन रहे मुश्किल है, इस वास्ते अन्न का पुण्य पानी का ज्यादा पुण्य है। अब दूसरे दिन सेठानी जाएगा माजी क्या करो क्या क्या अपना कल्याण करेगा हमारा, अब वो बोझो कल्याण इसमें क्या भरा हुआ है कि अन्न से भी पानी का महत्व ज्यादा है, आज छोरी है ना तेज है अब यू कर दो जल भरने में वो एक से गाड़ी, अब एक एक से गाड़ी, तो सेठ ने बोला कि ये आदमी निकमा बैठा उस जवाब दे दे इसको क्यों जरूरत नहीं है, तो गई सासू गई कमरे में माजी एक भाई बात सुनो इसको जवाब न देंगे मुझे काम लगा दो, ये मजदूरी करता है अपने घर का बाल बच्चा पालन करता है पानी तो हम भर लेंगे मुझे काम में लगा दो, कह दो बाप जी ने वो इनको छुट्टी न दे। शेर पर बड़ा असर पड़ा, किसों की छोरी छोटी छोरी होगी, कितनी बुद्धि है इसमें, तो उसे कहते हैं अच्छा छोटी बहू कहती है अब छोटी बहू आदर हो गया, बता छोटी दूसरी बहू से आदर ज्यादा हो गया तो नहीं जाएगा, ठीक है अब ऐसे करो अब साल पानी भर दे, अब पानी भर दे तो झाड़ू देने वाली आवे एक दूसरी, वो झाड़ू लेकर चले जाए, अब उसमें समझी कि पानी मर गया रोटी भी गई, तो सुबह जल्दी उठ झाड़ू दिया सब कमरे में, झाड़ू दे दिया कमरे भीतर भी जगह पर गया पीछे भीतर सब झाड़ू दे दिया, झाड़ू देने वाला आया कि झाड़ू दे, वो झाड़ू कर दे सब सफाई है एकदम ही, तो सासू ने कहा क्या बात है, क्या क्या बात है झाड़ू दे दिया, बोलो मत हल्लो करो ना तुम्हारे तो काम बिगड़ गया, चिस्तु पढ़ो थाने बात कही गाँव ने हिलो की, तो तू जरूर क्रोध है, आपने सुनी है सबरी की, भगवान बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों को छोड़कर सबरी के जाते हैं, सबरी क्या करती थी, जितने ऋषि मुनि है उनको इंद्र डाल देती थी, और जो पप्पा सरोवर स्नान करने के जाते उनको झाड़ू देती थी, कड़ी जमीन में वायु देकर बिछा देती थी, ऋषियों की सेवा करती, तो भगवान मोटा मोटा मुनि जन ने आश्रम मुकी ने सबरी ने घेर जाए छे रे वालो भक्ति तने बस थाए छे, तो बड़े बड़े ऋषियों को छोड़ करके और सबरी गिर गए, क्यों वो सेवा करती थी, तो झाड़ू देने का बड़ा भारी महत्व है, अब साहब जो जिसके हाथ आ गए वही झाड़ू दे, वही अब वे देव क्या करे, तो एक आती थी स्त्री बर्तन मांजने के लिए, तो वो राख का कूड़ा देकर बैठ गई, वो बर्तन मांजने लग गई, तो कैसे देखा कि अब झाड़ू भी हो दो और देने लगे पानी में, फिर क्या करूं, तो जो भोजन करके उठे चट थाली गिलास कटोरी लेकर के बैठ कर बीच में यही मांजने लगी, सासू आई सासू कहे तू समझती नहीं, तेरा गहना खराब हो जाएगा, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, गहना घिस जाएगा, इसमें तेरे क्या फायदा देगा, अरे उसे रोटी दे देते हैं थोड़ा पैसा दे देते हैं इससे सब काम हो जाता है, तू फिर परिश्रम करेगा गहना घसेगा कपड़ा खराब होगा इसमें क्या फायदा है, कि बाजी फायदा नहीं है, दूध उठाने का बड़ा महत्व है, क्या कि पांडवों का जीव हुआ तो पत्तना भगवान कृष्ण उठाई, वो छोटा काम है क्या, सेवा में जितना छोटा काम है जितना ही सेवा छोटा काम है वो ही ऊंचा है, ऊंचा काम ऊंचा नहीं होता, जैसे व्याख्यान देना काम है ये ऊंचा काम नहीं है, सबसे नीचा काम है ये, इसे व्याख्या फिर कभी सुना दे का मौका पड़े तो ये ऊंचा काम नहीं है, ऊंचा काम है जूतियां साफ करना, झाड़ू दे देना, जूठन मार देना, सबके सफा कर देना, जूते सलाह कर देना, ये ऊंचा काम है, कि सेवा में ऊंचा ही नीचा होता है, भगवान कृष्ण बोली और सबसे पहला पूजा कृष्ण हुआ, कृष्ण की हुई उनके यज्ञ में, और जूठन भगवान उठाए, इस वजह से लाभ होता है, अब महाराज सासू ने कहा मैं करूं, अब शरीर दर सबको खड़ी है, कोई भजन कर उठे महाराज जैसे मंगता पत्थर पड़ा बजने पड़े तेरी वैसे हाथ लगे किसी ने कटोरी किसी की थाली मांगने लगी, अब एक भोजन कर रहा है उसने कहा कि माँ जी इनकी थाली पर मेरा अधिकार है, मेरे पति है इस वास्ते मैं मांजूंगे, जा जा तेरा पति पीछे बेटा मेरे पहले मैं मांजूंगा, तू कैसे मांगू तेरा पति पहले आएगा मेरे बेटा पहले, मारा बेटा ऐसे लड़ाई होने लगी तो काम थोड़ा हो गया, आप धनी हो करके बड़ा अभिमान करते हो कि हमारे नौकर काम करता है, नौकर काम करता है, नौकर का नौकर बनना पड़ता है आपको, आपसे ध्यान दे चाहे ना दे उसकी गर्ज करनी पड़ती है, घर का काम करो आप नौकर क्यों ना करना पड़े, नौकर है वो साधु से नहीं थोड़ा ही वो भी ग्रस्त है, वो ग्रस्त होकर अपने ग्रस्त का काम करे, आपके ग्रस्त का काम करे, दो ग्रस्तों का काम करे वो नौकर, आप एक का नहीं कर सकता, बड़े पड़गोड़ बन गए मतलब आलसी और बड़े बन गए, बड़े कैसे बन गए, बड़ा तो वो है जो अपने घर का ही काम करे, आपके घर का ही काम कर दो घरों का काम करे, साधु से भाई वो यार आप एक घर का ही काम नहीं कर सको दूसरे जरूर रहे, बोलो बड़ापन है गए बड़ा पड़ा वो अपना काम करो, सीता जी महाराज खुद रसोई बनाती थी, कौशल्या ने कहा सीता बड़ी विशिष्ट कथा है उनकी, तो ऐसे मानने लग गए, अब मानने लग गए उसने मारा हुआ प्रेम, इससे क्या होता है कि मैं काम करूं मैं आपस में प्रेम बढ़ता है, यार तू कर मैं द्वेष बढ़ता है, तो आपस में काम कर रहे तो ऐसा हुआ तो महाराज दुकान में पैदा होगी ज्यादा। जहाँ संपता संपत्ति लाना, जहाँ कराता विपत्ति निदाना, करे होती है करे में लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, जहाँ करे हुई लक्ष्मी वर्तमान हो जाती है, संपता है संपत्ति आती है तो घना पड़ गया धन। तो शेर ने विचार किया कि भाई अपने धन पड़ा है, मन स्त्रियों को गणा का धन स्त्री धन है, स्त्री धन होता है ना, जैसे बाप दे दे चाहे ससुर दे दे भाई दे दे कहीं तो कोई भी दे दे तो स्त्री को जो मिल गया वो उसमें पति का भी अधिकार नहीं है। स्त्री के पास में जो गहना करना है एक केवल श्रृंगार के लिए नहीं है, आज तो श्रृंगार मन सही था, आज तो श्रृंगार छोड़ दिया कार्य मांगे मुझे गया केस उगार यही श्रृंगार है, आज तो खिला जाए तो वो जितना प्रेम होता है उतना वो संपत्ति बढ़ती है। तो धन बढ़ा तो सेठ ने क्या किया, सात सात गहनों की जोड़ियां ले ले करके आदमियों को कह दो सब कमरे में धरे आओ, मतलब छह छह सात सात जोड़ी एक एक कमरे में धरा दी। वो गया तो छोटी बहू अपना कहना लेकर पहुंची बड़ी जेठानी के पास और चार के आए गहना लो, कहते पिता ने सबको दिया है, कहते सब तो दिया है तो जरूर थे हमारे जरूरत को मेरे पिताजी ने दिया वो गहना की जरूरत काफी पड़ा है और आपने छोरा है छोरी है ब्याह करना है गहनों की जरूरत मेरी क्या जरूरत बताओ, ना छोरा ना छोरी मेरे मेरी जरूरत गहने की आपके बड़े बड़े हो गए वो रखी आई मेरा एक दो दो गहना सब जेठानी गहरा में रखी आई। वो कोई क्या बात है बोले गहने की बड़ी भूख रहती है गहरा गए खाऊ खाऊ तो बढ़िया सासू ने पूछा सासू तू गहने चुन देती है जन्म सब दिया है तेरे ससुर ने सबको दिया है कि सब तो दिया है माँ जी दान का पुण्य है कि नहीं कि दान का तो पुण्य होता है तो घर वालों देने का पाप होता है पाप तो ठीक बात है। तो सासु समझे कि बस आप बीन नहीं करे वो काम बढ़िया तो पति से कहा आपने गहना दिया मैं गहना दूंगे पति बहुत राजी हुए आज तो निषेध करती थी सासु आज कह मैं ही दूंगे सेठ बहुत राजी हुए लो आप ही दो अब देने लगी जेठन चेत हुआ कहे देने जाते है सासू देवे बहु दे हुआ कोई मतलब है अब वो गणा उसे पटके बहु है पटके अब गणा हो गया ज्यादा आदमी में थोड़े तो चीज जो लेता है वो कम हो जाती है देता है ज्यादा हो जाती है। अभी भले दे दो तो एक गांव में बारात पहुंची स्टेशन पर अगर जाने वाली थी तो सौ आदमियों की रसोई बनाई साग पूरी बना दिया अब साग पूरी बना दिया ले लो पाओ अब ले जो पाने लगी एक दो पूरी लगी आठ दस आदमी भूखा रह गया और वो एक एक पूरी कम रहे कि भाई जो भूखा न रह जाए तो आठ दस आदमी और भोजन कर लें अरे खाऊ खाऊ मैं भूखा रह जा दूंगी। हर एक चीज में सज्जनों गृहस्थ में सीख शांति से रहना हो तो दूसरों को आराम पहुंचाओ तो आपको भी आराम पहुंचेगा और आप ही आराम अपना लोगे दूसरा अपना लोगे कुत्तों की तरह लड़ाई होगी कुटुंब ठीक नहीं रहेगा व्यवहार ठीक होता है निजी अगर रखो सब व्यवहार घर में से सेवा शुरू करो मैंने पहले कहा ना घर में से ही सेवा शुरू करो सुख पहुंचाने तो इस तरह से महाराज ने गहना दिया है उन्होंने धोती ला करके साड़ियां दे दी थी वे साड़ियां छोटी बहू सबको देने लगी तो क्यों देती होगा आपका छोरा छोरी है क्या होगा आपको जरूरत है मेरी जरूरत नहीं है। इस तरह से काम चीज वस्तु तो सबको देने लगी और काम धंधा लेने लगी घर भर में इतना प्रेम हो गया इतना प्रेम लक्ष्मी भी बढ़ गई इज्जत भी बढ़ गई लोगों ने देखा रे ऐसा व्यवहार करती है ये कैसे पड़ा सात बेटा सात बुआ और सासू ससुर भी मौजूद नौकर दूजा ऐसी बड़ी इज्जत बड़े बड़े आदमी कहे भाई इस घर का तो पानी पीना चाहिए साधु भी कहे भिक्षा लो तो ऐसे घर के लेवा जिसमें अमृत भी भोजन है जिसमें लड़ाई करे कुत्ता लड़े जो तो वह घर की भिक्षा भी अच्छी नहीं है यार धान करे भिक्षा बड़ी पवित्र है अन्न पवित्र है तो हरेक भोजन करना चाहेगा वह घर की कन्या भी लेना चाहेगा कि कन्या अच्छी हो गई जहाँ देदानी की साड़ी लड़े और वह सोच दी जाए तो एक आग की चिंगारी घर में लानी है अरे लड़ाई और शुरू हो जाएगी तो क्या फायदा निकलेगा तो वह घर की कन्या लेना चाहता है वह घर में अपनी कन्या देना चाहता है कि मेरी पुत्री यहाँ सुख पाएगी आराम रहेगा आप विचार करो बात सच्ची है झूठी तो सगुण भी आपका अच्छा होगा आपस में प्रेम होगा लक्ष्मी भी बढ़ेगी किसी प्रकार नुकसान नहीं होगा और स्वार्थ ही स्वार्थ मेरे भाई गड़बड़ी होती है, लड़ाई होती है, फायदा नहीं होता। स्वार्थ करते हैं तो स्वार्थ बिगड़ता है, या स्वार्थ का त्याग करते हैं स्वार्थ सिद्ध होता है।